نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سوره محمد شپږشتمه پاره کې پنځم نمبر آیات 99 درس ده. دا مخکې آیات کې تیر شول والذین قتلوا فی سبیل الله دیکھی او کرد قاتلوم دے آکسان قتلو چو وجلشی فی سبیل اللہ دا اللہ لا رکی دا اللہ پتواعت کی یا او کرد قاتلو دے چی جنگی گی دا اللہ پلا راو توعت کی فلن یدل اعمالهم نو هرگز برباد بن کی الله عمل ند دوی سيهديهم زرد چه هدایت بو کی دوی ته په دنیا او آخرت کې هغه څه چې دوی ته به فائدہ رسي او کو قتلوا خپل قرشین سيهديهم الى الجنه زرد چلار بسم کی دیت جنت تا ویصلح بالهم او درسب کی حال دمی ویدخلهم الجنت وردنب کی دی جنت تا عرفها لهم خوشبوی دار کڑے دی دا جنت دوی د پارا یا عرفها لهم پور تکڑے دی داد دید پارا یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو انتنصر اللہ کہ امداد کوئی دی دین دا اللہ و دی رسول دا اللہ ینصرکم اللہ بستاسو امدادو کی ویثبت اقدامکم مضبوط بکی قدم نستاسو پدین او مزبوط به مکی قدمون پا پولی شرات ویثبت اقدامکم عند القتال او علی الاسلام علی الشرات مزبوط به کستاسو قدمون پا وخد قتال او جهاد کیو پا اسلام یا پا پولی شرات والذین هاغ کسان کفرو چی کافر دی فتعسل لهم نو حلاکت دی دوید پارا و ادول اعمالهم او برباد کری دی عملو ند دوید دتعسن مفسرینو گنی ما ناگانی کری بعدل لهم لروال دوید پارا یا فتعسن لهم حزنا لهم خبکان دید دوید پارا یا فتعسن لهم شقاوت دید پارا فتعسن لهم حلاکا لهم حلاکت دید پارا یا فتعسن لهم خیبتا لهم نامرادی د دوی د پارا دای بنا مرادای با مراد بنشی یا فتعسل لهم ای قبح لهم رغم لهم شر لهم مختلف ما ناغان علماء کړی دي ذالک دا دوی د پاره چې هلاکت او گمراهی دا بانهم پدې سبب چې بشک دوی کرهو دای بد ګړل او ما غدینو کتاب انزل الله جل را دی ګله فاحبط اعمالهم نو الله د دوی عملونو باطل والے ظاهر کړي دي سرګن کړي دي بتلان د اعمال د دوی افلم یسیرو فی الارض یادی ګرځې د دین دی پزماکه کې فهم ضرور جدی سوچو کی کیف کان عاقبت الذین اسرن و خیری انجام دا کسانو من قبلهم جدین مخی دمر الله علیهم حلاکت روست دی اللہ پاغوی وللکافرین امثالها او دپارد کافران بوی پمثل دی عذاب ذالک دا مدد مومنانو او دا مغلوب کې دل د کافرو بأن الله بشک الله مولا الذين آمنوا دوشو مددگار دا کسانو چې مؤمنان دي وان الكافرين لا مولا لهم او کافر چې دي د ایسوک دوش مددگار نشتا ان الله يدخل الذين آمنوا بشک اور دنک وی الله کسان چې ایمان وروړي وعمل الصالحات عملونه کړی دي نیک جنات جنتونو ته تجري من تحت الانهار چروان بهي بهيږي ولان دي د محلات او باغات او داغين النهرنا والذين كفروا كسان جي كافر دي يتمتعون فاذا حاصلوا دي وياكلون كما تاكل الانعام او دوی خراب کئی لکه زناور چه خراب کئی ایده ای فائده اخلی او دو زناور غنتی خراب کئی ایده زناور دو جون مقصد سده لیسا لهم حمتن الا بطونهم و فروجهم ایده زناور خو صرف شهوت پر کولی او خیٹ ڈکولی بس کفار مخواهشات پورا کئی او خیٹن کئی د سبا او رزی د قیامت او د قبر او د زنگدن سا فکر ورسر نشتا والنار مثول لهم او رزی د حلاکت د دویده مثوا د پاتکی دو زی د دویده مثوا وی موضع الاقامت تا اور زید پات کی دود دوینے وکائیم من قریت ناڑیر دخاروننا ہیا شد قوت ناڑیر مضبوط پا قوت وقا طاقت کی من قریت کلتی دخار کاو کلیستاها غنا اخرجت کا ورد رئیستو نسبت دی قریت وکو مراد تی اہل اخرجت کا چه د دې کلی اهل تاسو د دې کلی نراشړ دی ای چا مکم کرما دا اهلکنا هم غی هلاک کړیو مونږه فلا ناشر لهم نو دا غی سو کیم دادینو ایس سو کیم دادینو افمن کان علی بینه من ربه اے هر غسوک چې د پخکار دلیل له طرف د خپل ربنا د قران او سنت بصیر روان دے چې هغه د الله حبیب دے او دې کې د بیینه نه مراد وحیدا د الله حبیب د وحی بصیر روان دے کمنو دې کې دې شی پشان دا وچا زوین له سو عمله چخا استګړه شوی دی هغه د پار ناکار عمل دی دی چې هغه د غیر الله عبادت او بندګی دا وتبعوا اهواهم او روان شي دی هغه د خپل خواهشات او پسې مثال الجنت اللتی مثال د جنت آغو عد المتقون چه واده کلشوی ده پرزگار سرافیها نهار من ماهن پدی کی نهرون بیدو بو غیر آسنن چه بدبوی دار بنی وانهار النهرون بی من لبنن ده پینا لم يتغیر طعمه چنه به بدل شوه خوند هغه خوان کې به تغییر نی وانه نهرونه به من خمرن د شرابن لذت للشاربین خوند او مزه ور کوي شکون کو تا وانه نهرونه به من عسل مصفا د دبین صفا کړي شوینا ولهم عدد جنت یانو لپاره فیها پدی جنت کې من کل ثمرات هر قسم میوه نبی و مغفرت من ربهم بخشش او بخنه وی د طرف درب د دوینا اللهم اجعلنا منهم کمن ندی کی دیشی پشان دا غچا هو خالد فی النار چا غیب امیشه وی په اور کې وسقوا ماء حميما سکول بشی پیو بو گرمی خټکی دلی د جهنم فقط عامهم ناول خوب ګټ تیری گنا او چی تیر شی ټوکړي ټوکړي بکی کول می د دوی سورہ ابراهیم کیم دغه او بو ذکر تیر شوه ولسم آیات ځان سرولی کای وَمِنْهُمْ زَنِيدَ دِي مُنَافِقَانُ نَمَنَا غَسُوب دِي اسْتَمِعُ إِلَيْكَ چِ غُقِّي دِي تَاسُ تَاخْ وَقِيخِ اِجْرَى اللَّهَ دَا پِغَمْبَرْ سَوَي حَتَّى اِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكْ تَرْدِي چِوزِ اسْتَا دَخْوَاوْ دَ مَجْلِسْنَا قَالُوا نُوَائِدَي لِلَّذِينَ هَغَ كَسَانُ تَغُوتُ الْعِلْمَ چِ ماذا قال آنفا دا سو فرمایل دی پیغمبر اوس دا ټوکی غونته کوي چې موږ ورته اډو توجه نو لکه د چا خبره ته توجه اډو نه کې ماذا قال آنفا دا سو ویل دی پیغمبر اوس اولائک الذین داغ خلق دی توب الله علی قلوبهم مہر والد اللہ دے پزرنو واتبعو احواہم او دوی روان چوی دی دخبلو خواہشاتو پسی والذین احتدوا خلق چلار مندل دحق تا زادہم ہدن زیادوی اللہ دوی تنورم ہدایت وآتاہم تقواہم ورب کی اللہ دوی تا والحام بو کی دوی تا د پرزګاری او د تقوا د دوی دیتہ بخپل ير ور نصیب کی یا ورب کی دوی ته تقوا هم اغه ثواب او اجر د پرزګاری د دوی الہ العالمین بدوی ته د دوی د تقوا او پرزګاری اجر ور کی فهل ينظرون ان انتظار نکوي دوی لساعت مگر د قیامت انت اتيهم بغتتن دا چراب شدوی تناسافی فقد جا اشراتها بیشک راغلی دی نخد دی قیامت دا اللہ حبیب وی مسلم شریف حدیث دے وی بعشتو انا والساعتو کہاتین ما دیگو تو تو گوری و ایزاو کیامت دا سیرالی گلی شریو و زوم السبابت والاستوا دا دوارا گو تی دا سی جخت کی او ترمیزی شریف کی دا بعض روایاتو کی دا سراغ دی دی دا حدیث امام مسلم او امام بخاری ذکر کرده اباده کراغلی بوعستو والساعتو کفرس رحانن زاو قیامت داسرا لگلیشیو لکا دود مقابلی اسون چه مندوئی کل یو مخکی کی کل ابل مخکی کی بس دا اللہ حبیب نفس بل پیغمبر دنیا تا نرازی نبل کتاب رازی نببل امت رازی دی پس قیامت را روان فانا لهم الخلاصو کمزے کی بیبی لر اخلاص دل فانا لهم نو کمزے کی بیبی تخلاص دل اذا جاہتهم ذکراهم کلچ براش دویتا اغا نصیحت دوی فعلم فوحشا انہو اگر فعلم امر دے علم زدکا نو اول علم سدے اغدا اللہ وحدانیت دے فعلم انہو لا الہ الا اللہ پوحشا بی شکشان دادے نشتر بلدے عبادت و بندگی مستحق مگر یو اللہ دے واستغفر لذنبك بخنه غواړه لذنبك بار بار مخ کی دغه شانتی رسول ورته الله د حبیب خو زمنو رسنګ ورته وای د ګنا د نه بخنه غواړه نباز اهل علم داسې معنا کړی استغفر الله ايک امنک ذنب د الله نه بخنه غواړه چرته ګنا در نه واکې نشي د ګناهونو نه خو پاکې استغفر الله ان يقع منك ذنب يا معنا علماء دا کړي استغفر الله ليعصمك من الذنوب بخنه غواړه د الله نه چې ګناهونو نه دي معصوم او پاک ساتي او یادا چې خطاب د الله حبیب ته دی او مراد ته امت دی بخنه غواړه ځان د پاره نو خطاب د الله حبیب ته دی او مراد ته امت دی دارنګ د الله د حبیب سینه مبارک بتنګې د کفر د کفارو او په نفاق د منافقانو مثل توي واستغفر لذنبك یعنی دا کم غم او د سینې تکلیف ده دا غره د الله نه بغیر بل څوک لری کول نه شي بعد علماء دا سی ویلي حکم ورته الله او کو جزان ته استغفار او غواړه چې دا امتم در پسې اقتدا او کی اچ دی وی چې د الله د پیغمبر یو قسم ګنا نشتا او غبخنه غواړي نو موږ څوک یو چې استغفار بنو او وللمؤمنین والمؤمنات او د پاره د مؤمنانو شړو مؤمنانو زنانو بخنه غواړه وایو صحابی تا د الله حبیب بخنه غوښته وا نرستو یو تابی تعجب کوي تا ته پیغمبر بخنه غوښته ناغورتے تعجب بکا و تعلیم غختی وللمومنین والمومنات تر قیامت جسمر مومنان سڑی و مومنان زنان دی دا طول و دا پارا دا اللہ حبیب دا مغفرت سوال کرے واللہ یعلم متقلبکم و مثواکم اللہ پوہیگی متقلبکم اے پاوڑی دو راوڑی دو ستاسو دورزی اے درزی اوڑی راوڑی کل یو پلزی کل بل پلزی د طلب معاش د پارا و مثواکم او پزید پاتی کی دو ستاسو دشپیان یا متقلبکم نا دنیا مراد دا دنیا تی مراد دا او مسواکم فی القبور زید دی رکی دو پا قبرنو کے دے یا متقلبکم فی اسلاب الآباء الی ارحام الامہات او اغاوڑی دل راوڑی دل ستاسو پشاگانو د پلارانو کی درہیمونو دمیندو پوری ويقول الذين وايها كسانا منو چ مؤمنان دي لولا نزل السوره ولي راني گله شوي نه دي او سوره وحي ته شوق دي او جهاد ته رسو فاذا انزلت سوره کل شرا نازل کریشی او سوره محکمت چاغ کارا او سرغنوي او غي کس اشتب غي کس سدي ستشابه پکې نوي احتمال دی او بلی وجه نوي بس صرف د قتال وجوب وي کل چرولي کلیشی او سوره محکمت کارا او سرغن او غیر منسوخ وذکر فیها القتال ذکر اکڑے شی پاغے کی د قتال رہت الذین وینی بہا کسان فی قلوبهم مرض چزنو کی مرض دے ینظرون الیکا گوری تا تا نظر المخشی علی پشاند کتو دا کس چی بی خودی راغلی پاغ من الموت د حالات د مرگنا لکه څنګه ځن کدن کې سړی په پریشانۍ کې وي نو دا منافقان د بوزدلۍ د وجنه داسې پریشان وي فاولا لهم اے هلاکن اولا لهم هلاکت ډیر لایق دې دوی تا فاولا لهم حلاکت دیر لائک دی دویتا ابا دی اہل علم لکلی چفاولا لهم دا مبتدا و اخبر رسل سرے فاولا لهم طاعت و قول معروف نو دیر لائک دوی سر طاعت و وینا نیکا دا شریعت مطابق ان الطاعه والقول المعروف اولى لهم یادی دې کې اولا کلمه د تهدید او د تخیر دي فاولا لهم ويل لهم لکه رسول راضي اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا فاولا لهم حلاکت دی ویدوی دپارا طاعتن تابداری و قول معروفن وینا نیکا خیر لهم دا غرود ویدپارا فا اذا عزم الامرو اے فا اذا فرز القتالو کلچ فرس کریشی قتال فلو صدق اللہ کدید اللہ سر رشتین والے کڑے وی و جہاد و قتال کڑے ذ کفار سره لکان خیر اللهم نخا مخاو بدا غرد دید پارا فهل عسیتم ننجیتا شن تولیتم کچره مخ مو غرزول د اسلام نا ان تولیتم یومانا داوا یا ان تولیتم امور الناس کتا سو والیان شوید کارونو د خلقو ان تفسدوا في الارض دا چتا سو فساد بو کای پس مکه کې فساد مکه کې سره دا الله د کتاب نه بمخ واړه وای نا حق وینه بد خلکو ته وای سل رحمای به ختمه کای آیا نس دی تاسو ته ولیتم کد کتاب الله نه مخ واړولو یا ان تولیتم کتا سن سرد دین چستا سدا سی ظاہر و باطن خراب دے ام شری در تلاسو کی در پریشوا ان تفسدو فی الارضی چتا سب فسادو کئی پزمک رکے و تقطعو ارحامکم او پری بکئی کٹ بکئی خپل ولی استاسو ایخ پلولئی بختم کئی ظلم بکوئی قتل بکوئی اولائک الذین داہا غا خلق دے چمخ کی داغی ناکار خویون بیان شل لعنهم الله پلانت کړی دی دوی الله فاصمهم ندای کاډ کړی دی د حق د وکه خودونا واعمى صارهم اورندې کړی دی سترګې دوی د حق لارې لیدونا افلا يتدبرون القران ایا دای سوچ نه کوي په قران کې چې حق پیژنې کچا قران کې تدبر کو نو الله ور تعالی رسول کی د کفار یو بل کو یو کس وي مشر کو چې اسلام زده کا اجدي مسلمانانو ته سبا موږ رکاوټ جوړیږي هغه چې قران وکتو نو الله ور تعالی ایمان توفیق ورکو زکه چا چې بلا زد او عناد دی کتاب ته وګو دیو او دی کتاب ته وکتل نو دا د هدایت کتاب نه افلا یتدبرون القران آیا دی سوچ او فکر نه کوي په قران کې چې حق بی جنی ام علا قلوب اقفالها بلکې پزرونو د دوی تالی د دی دی زرونو ته د گمراهی تالی او جرندی لګی دی لذی په قران پوئینا ان الذين بشکا کسان ارتدوا على ادبارهم شوا پشوی د دین په خپل شاګانو من بعد ما تبین لهم الهدى پس د دین چخکار شوه د دوی ته هدایت الشیطان سول لهم شیطان سول لهم دا ناکار عملونه خیسته کړی دی دوی تا سوال لهم زین لهم او حین لهم شیطان دا ناکار عملونه دیتا خیسته کړی دی و املا لهم او مهلتونه ورکی دوی تا ذالکا داد دوی دا گمرا کے دل بے انہم پدی سبب چی بے شک دوی قالو ویلیو دی للذین حاغ کسانو تا کریو ما نزل اللہ چی بد گنلیو حاغ دینو کتاب چی اللہ را لے گلے اے کفارو مانے دا اللہ دین بد لگے دو منافقان ورتویلیو سانو دویعکم فی بعض العمرے زرد چتابداری وو کوستاسو په باز کارونو کې اید الله د حبیب په مخالفت تا او سرب مدد او نصرت کو تا او سرب مدد او نصرت وو کو والله يعلم اسرارهم الله په هیږي د دوی په پټو حالتونو فكيف نسرنګ حال وېد دوی اذا توفتهم الملائکۃ کله چې وفات کوي بدوی لره ملائک یضربون وجوههم وادبارهم وهي بدا ملائک مخونه دوی او شاګانی دوی دغه شان آیات سوره انفال کې 35 نمبر ذالکا داد دی وفات کې دل پدا سنا کار حال بانی چه ملائک بے پمخو پشا ٹکئی اپا ٹکولو بطی روح رو باسی بے انہم پدی سبب چیدوی اتبعو ما اسخط واللہ دی روان شیو داغ پس پس چلے خفکڑے و غسکڑے و وکریہو ردوانہو او دای دا اللہ رضاون کی بد گننیوا فا احبت و اعمالهم نو اللہ ددوی عملون تبا کری برباد کری دی او داغی باطل والے سکڑے سرگن کڑے دی ورہ کافر سا اعمال ہو کئی کنا صدق ور کئی سل رحمی کئی نور کارونا کئی اسپتالونا لار جوڑائی اغطول آمال ورت تباو برباد کل ام حسب اللذین آیا گمان کئی حق کسان فی قلوبهم مرضن چداغی زرنو کی مرض دے نفاق دے شک دے اللہ یخرج اللہ دا چې هرگز روبن واسي الله ادغانهم ادغان کینو توي ټګي توي او دا حسد معنی دروبن واسي الله ټګي د دوی زړه اسلام سره ټګي دا ادغانهم حسدهم یا ادغانهم عداوتهم اغه دشمنی د دوی ادا په معنا د کینیم راځي ولو نشاو که زمونږ خو خښې لارې ناکهم نخا مخا خودلې به دې مونږ حبیب تاسو تا فلا عرفتهم بسیماهم نخا مخا په جندلې به تا دې دې پالا ماتو ولا تعرفنهم خا مخا وبه جنې دوی فی لحن القول فاعلول د خبرو کې او به پیجنی فی لحن القول لحن القول ستوی امام راغب رحم الله وی اللحن صرف الکلام عن سنته الجاری علیه اڑول د خبری دا غید اغجاری طریقینا او ای لحن القول فی لحن القول الذهاب عن الثواب چه دی زید حقنا حقنا بالطرف لزی اباز مفسرین وی علامہ ساوی وی لحن پا دو ماناگان رازی یو صرف الکلام عن الاعراب الالخطوا اڑول د کلام دی د اعراب صحیح نه خطا تا دتم لحن وای دیم کنایا دا داغه کلام چې بحیث یکون للکلام ظاهر و باطن دا د لحن د مقصد دی دیو کلام ظاهر وی باطن وی فیکون ظاهره تعظیما وباطنه تحقيرا داغه ظاهر عزت ده او باطن سپکاوه ده دې کې دا دویمه معنا مراد ده ګره ایمان او اسلام ظاهري او کفر او تاسو تب دې رد کنځلي پسینه کې پټی کړی خامخاوب پی جنې دی فی لحن القول فاعلول د خبرو کې ظاهر به یو وی باطن به بل وی والله يعلم اعمالكم لا پوي استا سف عملونو ولنبلونكم خام خازمائش امتحان بکو پتا سو حتا نعلم تردي چې سرغن بکو مونګال مجاهدين منكم جهاد كون کی تاسونا والصابرين وصبرنا ونبلو اخباركم امون با امتحان اخدوستاسو دا حالاتو و نبلو اخباركم امون بستاسو دا احوال امتحان اخنو وی فزیل ابن عیاس چه بدا آیاتو انو پجڑابشو وی اللہ زمون گا امتحان ما اخلی زکا زمون باطن خو گڑ وڑ دے که امتحان دیوا غستو نمون بشر من دکی اتا بخبل پرده زمون نوچه تکی اللہ زمون نپرده موچه تی ازمون د باطن امتحان مالی اللہ دیمون گو تاسو طول پاس بایش کلی راولی او دا پرده دی زمون نوچه تی نا ازمون عیبون دی هچا تن سرگندهی او ربی کریم دخبر بندگانو سردا سے کہی و یو کس براشی حدیث کی راغلی اللہ بور سر حساب کئی رٹول و خلق و سرب مخامخ کئی اغسر چی حساب کی گینو پردی براز ونڈیشی برز د قیامت اللہ بور توی تابور دادا کارو نکڑی ستر تو حالیک فی الدنیا وانا اخفرها لک اليوم دنیا کې می پرده اچولې وا او نن دې معاف کو ونبلو اخبارکم. فضیل ابن عیاض بوئی اللہ زمان دا اخبار و امتحان مالی اکا دیوا غشتن ممبر سوا کے او اخبال پرد بزمون لرکیم ان الذين بيشك هركسان كفروا جكافرني وسدوا عن سبيل الله بنشيدي او خلق بندي الله دلارن وشاق الرسول او مخالفت كرد الله الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى فزدامن جسرغن شيدي اوي تهدايت لن يضر الله شيئا ارگز دی بزرر انرسی اللہ تعود اللہ دیت شیئن زرابر وسیحبت اعمالهم زرد چی اللہ ببرباد کی اغاملو ندد بیود آغی عجر و سواب یا ایوہ الذین آمنو ایمانو آل وطویعو اللہ تابداریو کید اللہ وطویعو الرسول و تابداریو کید رسول اللہ ولا تبطلوا اعمالكم ما برباد ويخفل عملنا ګور د عمل د بربادولو مختلف صورتونه علماء ذکر کړي و برباد وي عملنا په کفر سره پس د ایماننا العیاذ بالله چا د کفر خبرو کا نا وټول نیک اعمال به تباہ او برباد شي. دیم پریا سره عمل کې خوریا کاری کې داغي اجر او ثواب دې ټول تبا کو مبرباد او خپل عملونه پریا. او دې دریم دایات مقصد دا ده مبرباد او خپل عملونه اے شروع دې کو نیمه کې مبس کوا د نفل نیت دې تړلې دو رکات برابر کا دانا چی اسی بیس سوزر شرینشتا اپا یو رکات تی سلامو گرزولو اولی خپل مز اسی بیس باتن لیم. لا تبتلو اعمالکم بی ان تقطعوها قبل تمامها خپل عملون برباد و ایماج کٹ مکل دو پورکی دو نمخی. ان الذين كفروا بيشك هاكسان جكافر دي وسدوا عن سبيل الله او خلق من دید الله دلار ثم ماتوا بامرشي دي وهم كفار او حال دادي چه كافر فلن يغفر الله لهم هرگز بخنبون کی الله ويتا فلا تهنون سستی مكوي مومن توي د الله لار کې jihad نو ګور سستی مکوا د jihad نه کمزوري کېږي ما وهن کمزوري تم وې د jihad نه سستی مکوې کمزوري مکوې ځکه کافر د شیطان د پاره ګور سر قربان نه خزق نه بچيتي ما نه نذید الرحمن د پار سنگن کې وتدو ال السلم مرابلی کافر صلح تا وانتم الاعلون ییتا سو غالب اے غالب یی په حجت کې ییتا سو غالب زکه مؤمن نو مؤمن ک په jihad کې شهید شوم غالب دی او که ژوند دی راغوم غالب دی وانتم الاعلون ایتا سوچت شانوالا زکتا سر ایمان دے وغسر کفر دے واللہ معکم اللہ تاسو سر دے دمدت او دنسرت پہ اعتبار ولن یثرکم اعمالکم ہرگز کم بن کی تاسو نستاسو عملنا ستاسو عملنا بتاسو نکم نکی وردن توی صلح تے مرعبلا. د علماء اختلاف د جدا آیات حکم باقی دی او کنه دا منسوخ شوه دی ځکه مخکې د لتیر شو وان جنحو للسلم فجنح لها سوره انفال کې تیر شو وای کدی صلح تم اعلان کئ تم ور تم اعلانو کا عدل توي میرا بل صلح تا نبازی وی دا آیات منسوخ دے پا آیات دا سورہ انفال وین جنہو لسلم فجنہ لہا آباز علماء لکلینا آیات محکم دے او دا دوارا آیاتونا پا مختلف احوالو کے نازل شوی دایو آیات عام دے چی وتدعو الی السلم رابلا او کسولہ کس فائدین و افجنح لها دیو جن علماء لکلی دوار آیاتونا محکم دی جائز نه د کفارو سره صلح الا عند الضروره مگر په وخت ضرورت کې ضرورت دام دي چې مسلمانان کمزوري دي او د عید مقابله وسی نشتا انما الحیات الدنیا بیشک ژوند دنیا لعب لوب دي لکما شومان څنګه لوب کوي وَلَهُنَّ بَسِيَاد دِيم وَإِن تُؤْمِنُوا كِيمَان مُرَاد وَتَتَّقُوا تَقْوَى وَپَرِزْگَارِ مو اختیار کا يُؤْتِكُم أُجُورَكُمْ دَرْب کِتا سُنَستا سو اجرنا وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ نغواڑی زما پیغمبر تا سو نہ مالونا په سبب د تبلیغ او دعوت تاسو نسشی غواڑی نا نغواڑی تاسو ندا اللہ رسول اموالکم ستاسو مالونا یا مانا دا آیات داوا نغواڑی اللہ و دا اللہ رسول ستاسو نستاسو طول مالونا زکاة کی خود طول مال مطالبہ ندا بلکی سلو اختمرو پیدا وی اے بندم ما چی صدر کری دا یو کم سرویخ ستاشوی او دا یو زما پا نمور کچ قبر خیرت کی در لجمشی یسل کموها کچریو غواڑی تاسو ندا مالونا فیحفکم نتاسو بان بزورو کی احفاستوی یبالغ فی طلبها مبالغبو کی ددی پا طلب کولو کی تبخلو تاسو ببخلو کئی ویخرج ادغانکم روب باسی اللہ یا روب باسی دا بخل ادغانکم اغا کینی او حسد نستاسو دین اسلام سرا ها انتم ها اولائی آیاتا صدق کسانی تدعونا رابل لشئیم لتنفقوا في سبيل الله جمال لغو اذا الله لا ركي الله لا رن مراد جهاد دی او زکات دی تاسو را بل له شی جمال لغو اذا الله فلا ركي چې جهاد دی یا هر د خیر طریقې ته سبيل الله وي د الله لا ركي او لګي هر طریق الخير ته في سبيل الله وي فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ نُزْنِ پَتَاسُ کیا غَسُوْقْ دِي چِ بُخُلْ كَئِ وَرَبْ بُخُلْ وَي دِيْتَ چِ کمزے کے لگول فرض و ضروری دیو تینا لگے کیوں سرے چِ کمزے کے لگول فرض دی لگئی او عام نفلی خیراتونا نکئی ندت بخیل نوئی بُخُلْ وَي دِيْتَ چِ کمزے کے لگول ضروری دیو تینا لگے وَمَنْ يَبْخَلْ هَرَ غَچَا چِ بُخُلُكُو فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ نو بُخُلْ قَيْدِ دَخْبُلْ زَعَنَّا سَبَابِ سَزَا پُدِوِي وَاللَّهُ الْغَنِيُّ اللَّهَ بِفَرْوَادِ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءَ او تاسو محتاجِ اللَّهَ استاسو بخیر خیرات او زکاة سکئی دا خستاسو دا اخیرت دا پار درن مطالبه کئی اتاسو محتاجی دی مالتا و ان تتولو کواوی دیتاسو یستبدل قوما بدل کی براولی و قوم غیرکم تاسو نبغیر ای بد اللہ تابداری کئی ثم لا یکونو امسالکم بیا با غیستا سغنت نوی. ترمذی شریف کی راغلی ابو هریر رضی اللہ عنہ وی دا اللہ حبیب دا آیاتو لستو نصحابو یسوب بزمون پز بدل راولی ندا اللہ حبیب دا حضرت سلمان پوگی لاس کی خو وی هادا و قومو هادا و قومو. او دی حدیث دی ترمذی په سند کې علما او لیکلي چې سمقال له تعالی حبیب دې او د قوم یادې بیا باندې غیستا سو اونته.